بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليو كيف نترى شرنا نانه mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1442. Katika darsa ya Manzumatu Lamia, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. تندريا لما يليزو الشيخ زيد رحمه الله أكي ليزا أبيتي وني والمنظومة اللامية ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. قال الوقفة الرابعة، وقفة وني كتك الإمام أمراني مهم سانا المواقف بسيط مهم أمراني يتك كان مسلم أبي فهام كتك اعتقاد أهل السنة والجماعة في وجوب محبة من آمن من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم واهتدى بهداه. واجب وكوبند ولي واميني كتك جماعة زاك متوم صلى الله عليه وسلم na waliofuata uongofu aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ahlul baiti hum alun nabi sallallahu alaihi wasallam alladhina la tajuzu alaihim as-sadaqat. Ahlul bait, watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao haijuzu kwa wao kuchukua sadaka, wale walioharamishiwa kuchukua sadaka, bimaana zaka au sadaka yoyote nyingine ingia ndani yake. Wahum alu aliyin wa alu jaafar wa alu aqil wa alu al-abbas wa banu al-harith ibn abdil muttalib وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته رضوان الله عليهم أجمعين. نوينجيا كتك آل البيت واتو ونيومبا يمتوم صلى الله عليه وسلم واتو علي بن أبي طالب جعفر نعقيل العباس نوتوت والحارث بن عبد المطلب وكيز يمتوم صلى الله عليه وسلم بنت زاكي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كما في الحديث الثابت عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلما جلسنا إليه ولكا ثابت أو يزيد بن حيان سمع انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم أو تابعي ولكوجة وكان صحابة زيد بن أرقم فلما جلسنا إليه قال له حسين تلبكا فمجنيه Husain akamwambia sahaba Zaid ibn Arqam, laqad laqita ya Zaid khairan kathira, umekumbana ewe Zaid na khairi kubwa sana, nyingi khairi nyingi sana. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwani wewe umemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii yatosheleza kuwa ni neema na khairi kubwa kuwa amemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliishi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasami'ta haditha, na uliwahi kusikia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja kutoka kwa kinywa chake. Wa ghazawta ma'ahu fi sabilillah, na ulipigana al-jihad fi sabilillah ukiwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa sallaita khalfahu ay jama'atan, na uliswali nyuma ya Mtume sallallahu kwa jamaa, akiwa imamu wako ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad laqita ya Zaid khairan kathira, kwa kweli ewe Zaid umekutana na khairi nyingi sana. Hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, utangulizi huu aliyotanguliza anachokitaka ni kuhadithiwa na huyu sahaba Zaid ibn Arqam kile alichomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akikisema. Qala ya ibn akhi, akamjibu ewe mtoto wa ndugu yangu, wallahi laqad kaburat sinni, nimeshakuwa mtu mzima sasa, nimeshakuwa mtu mzima. Wa qaduma ahdi, yani bimaana kutoka tuachane na Mtume sallam ni muda mrefu umepita. Wanasitu ba'd alladhi kuntu a'i min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nimesahau baadhi ya yale ambayo nilikuwa nikiyapokea kutoka kwa Mtume sallam nikiyafahamu na kuyahifadhi, nimesahau. Fama hadathtukum faqbalu, kile nitakachowahadithia nyinyi kikubalini. Wama la fala tukallifunihi, na kile ambacho sitawahadithia msinikalifishe, nitazungumza kile ninachokumbuka tu. Thumma qala, kisha akasema, qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina makkah wal madina, akataja tukio ambalo ni maarufu la ghadiru khum, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama kuwa khutubia masahaba sehemu inayojulikana kama Ghadiru Khum, kulikuwa na maji pale baina ya Makka na Madina. Fahamida Allah wa athna alayhi, kamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa'adha wa dhakara, akawapa mawaidha masahaba wake na kuwakumbusha. Thumma qala, kisha akasema, amma ba'du, ala ayuha nnas, enyi watu, tanabahin, fa innama ana basharun, innama ni adatu hasrin. Kwa nini hapa mkuja innama ana basharun? Adatu hasr iliyokuja hapa haikusudi kuwa Mtume wa sallama hana sifa nyingine isipokuwa yeye ni bashar, ni mwanadamu peke yake. Hapa kinachokusudiwa ni kuwa mimi ni mwanadamu, sistahiki sifa yoyote katika sifa za Allah. Bimaana musije mkaona yale muujiza ambayo Allah amenipa mkanipa sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, innama ana basharun. Usije ikaingia kwa akili ya mtu yoyote akaninyanyua zaidi ya daraja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameniweka. Sina sifa yoyote katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ana basharu. Yushiku an yati ya rasulu rabbi wa huwa malakul maut faujiba. Na hapa ni kuonyesha kuwa kwa kuwa mimi ni mwanadamu, lanipata mimi lile ninalompata mwanadamu yoyote. Kwa hivyo aweza kuja malakul mautu wakati wowote na yakaribia, na mimi nitajibu bimaana nitaondoka duniani. Wa ana tarikum fikum thaqalaini, zimeitwa thaqalaini lithuqlihima, sababu ni mambo mazito utakayoyawacha, na kutekeleza haki zake kuna uzito, ndio maana kaviita thaqalaini. Nimewachieni nyinyi vitu viwili muhimu sana. Kwa umuhimu wa vitu hivi Mtume sallam akavitaja na kuwakumbusha. Awwaluhuma kitabullahi, cha kwanza nilichowaachieni nyinyi ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana tamassaku bikitabillah, shikamaneni na kitabu cha Allah. Kwa nini? Fihi alhuda wan nur, ndani ya hiki kitabu kuna uongofu kwa yule anayeutaka uongofu. Wan nur, na ndani yake kuna nuru, mwangaza katika maisha yako Muislamu. Ukitaka mwangaza, shikamana na mafunzo yaliyo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhudhu bikitabillah, tamassaku bikitabillah, mshikamane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, mkisome, mkifahamu, mkifuate. Wastamsiku bihi fahatha ala kitabillahi wa raghaba fihi, maana hili jambo akalitilia mkazo sana Mtume sana, kitabu cha Allah shikamaneni nacho, akahimiza sana kuhusu hili. Thumma qala, kisha akasema, wa ahlu baiti, na jamaa zangu, watu wa nyumba yangu, maana na wahusia, muwafanyie kheri, msiwadhulumu. Udhakirukumullaha fi ahli baiti, na wakumbusha juu ya haki za watu wa nyumba yangu. Msije mkawakosea, msije mkawadhulumu. Udhakirukumullaha fi ahli baiti, udhakirukumullaha fi ahli baiti. Faqala lahu Husainun, Husain akamuuliza huyu sahaba Zaid ibn Arqam, wa man ahlu baitihi ya Zaidu, alaysa nisa'uhu min ahli baitihi, na ni nani wanaokusudiwa hapa katika watu wa nyumba ya Mtume sallam, je wake zake si watu wa nyumba yake? Qala, akawajibu, nisa'uhu min ahli baitihi, ni kweli wake zake ni katika watu wa nyumba yake. Walakin ahlu baitihi man hurima sadaqata ba'dahu, na hapa akusudia wale wanaokusudiwa hapa ni wale walioharamishiwa sadaqa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala, wa man hum, kauliza na nani? Au qala, hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Qala, kullu haula'i haruma sadaqa, akauliza wote hawa ni haramu kupewa sadaqa? Qala, na'am. Hapa kuna jambo pengine hili limetajwa tukio, na kuna riwayati nyingine kuwa hapa alimzungumzia Ali ibn Abi Talib. Mwanzo katika hadithi aliposema kuwa Ali ibn Abi Talib, anta minni bimanzilati Harun min Musa, wewe kwangu mimi ni katika cheo cha Harun kwa nani? Kwa Musa. Hii hadithi Mashia huitumia eti ni hoja dhidi ya Ahli Sunna kuwa Ali bin Abi Talib amedhulumiwa ukhalifa baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kachukua Abu Bakar, kisha Umar pia akamdhulumu, kisha Uthman, kisha ndio akaupata ukhalifa. Pamoja na kuwa hii shubha haishajibiwa mara nyingi na wanaoviona wamezungumza kirefu, lakini bado tu watu wameng'ang'ana tu pale pale. Maana yake nini? Hebu fahamu ni tarehe. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekusudia kusema kuwa wewe kwangu mimi ni kama Harun kwa Musa, ni ukhalifa baada yake, basi asingesema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Harun alikufa kabla ya Musa. Harun alikufa mwanzo, kisha ndio Musa akafa baada yake. Aliyeshika hatamu za kuwaongoza Banu Israel baada ya Musa ni Yusha bin Nun, na hii ni maarufu. Sasa asingesema hivyo, angesema anta minni bimanzilati Yusha bin Nun min Musa, angalau tungeelewa hapa ishiria nini uongozi baada yake. Sababu ile ukweli ni kwa Yusha bin Nun ndiye aliyekuwa khalifa wa Musa, yani tukichukulia kwa neno hili khalifa, lakini yeye ndio alikuwa akiwaongoza nani Banu Israel baada ya Musa alayhi salatu wassalam. Au angesema pia wewe ndio khalifa baada yangu mimi, kwa nini ifichwe fichwe, kuna kitu gani hapa? Alafu tukio la Ghadiru Khum, hebu tuliangalie kwa makini. Lau kama Mtume sallallahu alayhi wasallam yale mazungumzo aliyoyazungumza Ghadiru Khum alikusudia ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda, basi asingeyazungumza mazungumzo yale Ghadiru Khum, kwa sababu Ghadiru Khum umbali wake na Makka ni kilomita 200, kilomita 200. Sasa watu wa Makka watafika huko? Kwa hiyo itakuwa ilitangazo latangazwa na watu wa Makka hawako. Kadhalika Taif, Taif umbali wake na Makka ni takriban kilomita 80. Kwa pia ikiwa katika msafara walikwenda pamoja watu wa Taif, watakuwa shafika Taif kitambo sana, baada ya kilomita 120 ndio wajazungumze. Alafu watu wa Yemen, Yemen iko janubu na Madina iko shamali, yani Yemen iko south na Madina iko north, yani ziko tofauti kabisa. Mtume SAW akiwa aelekea zake kurudi Madina na watu wa Yemen warejea Yemen, itakuwa waekea njia panda, yani ama niseme vipi, njia kinyume kabisa, hao waelekea huku na wale waelekea kule. Kwa hivyo itakuwa watu wa nchi ngapi hapa wamekosa kuelewa au kusikia maneno? Watu wa Makka, watu wa Taif na watu wa wapi? Wa Yemen. Kwa ikiwa kinachokusudiwa ilikuwa ni istikhlaf kwa Ali radhiyallahu anhu arda ndiye khalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, itakuwa wote hao katika tuliyotaja hawajaingia katika kusikia maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika katika yale ambayo wataja maulama, kwa lau kama ingelikuwa Mtume sallam akusudia istikhlaf, kutaja khalifa baada yake, basi angelitaja tarehe 9 Arafa alipokuwa toa khutba, khutbatul wadaa, khutba maarufu angelizungumza pale, manake ndio Waislamu wote walikuwa pale. Asingesubiri kwenda wapi? Ghadiru Khum. Angelizungumza pale katika khutbatul wadaa tarehe 9. Aseme Mtume sallam Ghadiru Khum tarehe 18 Dhulhijja. Tarehe 18 Dhulhijja ndio Mtume sallam awahutubia Ghadiru Khum. Kwa nini? Ikiwa ni jambo tena, hawa mashia wasema ni jambo katika nguzo za imani, al-imamia wasema ni nguzo katika nguzo za imani kuitakidi kuwa Ali ibn Abi Talib ni khalifa, tena kwa nas Allah ndiye alimchagua, si kwa kuwa amechaguliwa na masahaba kama ilivyo ukweli wa mambo. Wasema kwa nas Ali ibn Abi Talib ndiye nani khalifa baada ya Mtume SAW. Kwa nini Mtume sallam hakuwafikishia hili watu wa Makka, watu wa Taif na watu wa Yemen? Kwa nini nguzo hii? Ama wewe unashaka kwa Mtume sallam alifikisha dini akatimiza? Tayeb, sababu ya Mtume sallam kulitaja hili jambo pale, kulitokea tukio baina ya Ali bin Abi Talib na jeshi alilotumwa nalo Yemen. waliokwenda kupigana Yaman, wakaja wakati wa nini? Hajjatul Wadaa. Ikawa wale waliokwenda na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wana mashtaka dhidi ya Ali ibn Abi Talib kwa Mtume sallam, kila saa wamfuata Mtume, ya Rasulullah, Ali amefanya hivi, Ali amefanya hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Ghadir Khum akasimama, akawa awakumbusha masahaba juu ya fadhila ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda kwa wale wanaomshtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuwa kumpenda Ali ni katika kumpenda nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kumnusuru Ali ibn Abi Talib ni kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi hakuna zaidi ya na hili. Hata wao pia Mashia katika vitabu vya wanaovioni wao wazungumza kuwa hapa hakuna nas sarih, na kusema kuwa suala la istikhlaf Ali ibn Abi Talib na Imam Ali ibn Abi Talib ni nguzo katika nguzo za imani, ni kama kukifanyia taan kitabu cha Allah. Kwa nini? Kwa sababu Qur'an imezungumza kuhusu nguzo za iman bitafsili. An tu'mina billah, Allah amejizungumza katika kitabu chake na kujieleza majina yake na sifa zake kwa tafsili nzuri sana. Ukirejea katika kitabu cha Allah utaona alivyozungumza al-imanu bil malaika, akazungumza pia vizuri mpaka wengine akawataja kwa majina subhanahu wa ta'ala, na kazi za malaika. Al-imanu bil kutub, kadhalika vitabu vimetajwa vingine kwa majina, mitume wa Allah alayhi salatu wasalam. Hivi tu ibakie hii nguzo ya imama kwa Ali ibn Abi Talib ndio kiongozi baada ya Mtume sallam, kisha Allah subhanahu wa ta'ala asitaje la min qarib wala min ba'id katika kitabu chake, nguzo katika nguzo za imani, ilaingia kilini kweli? Hii si taan kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakuna hoja yoyote katika tukio la Ghadir Khum, na wanaovioni hili wamelieleza. Lakini pia hapa, na pengine labda haya ndio nitakayozungumzia hapa nimalizie, wakati mwingine hao mahizbi huenda katika maredio. Kuna kipindi nilikuwa nikisikiliza katika mojawapo ya idhaa hapa Mombasa, wazungumza kuhusu Mashia, na wale ni wavivu, hawasomi. Hawa jamaa zetu wavivu. Mimi niliona ule mjadala wakati ule kulifanywa mjadala baina ya makhurafi na sunna, wanaojiita watu wa sunna lakini mahizbi yao. Wakazungumza kuhusu tauhidi vigawanyo vitatu. Nilikutana na baadhi ya wale walikuwepo katika kile kikao. Namuuliza, aqal shay, kuna mmoja wenu ajua kama kuna kitabu kimeandikwa kuhusu kuwarudi ahlul bid'ah katika swala hili hasa? Kitabu cha Sheikh Abdul Razzaq, Al-Qawl As-Sadid fi ar-Radd 'ala man ankara taqsim at-tauhid. Ha, sijakisikia hicho kitabu. Ha, wallahi hakuna hata mmoja ashawahi kukiona hicho kitabu. Sasa mimi manake nilikuwa nashangaa, mbona hoja zao dhaifu? Na hivyo hivyo wale makhurafa walikuwa wana hoja hizo hizo hoja zao wanazitoa, alhamdulillah mashi alhal, kwa sababu makhurafa kwenye batil. Basi walitoa hoja ambazo makhurafa mwisho walinyamaza. Kama kuna mmoja aliuliza swali zuri halijibiki, aliwauliza wale makhurafa, kwa mfano mtu akisema kuwa Allah ndiye aliniumba, Allah ndiye anayenipa riziki, Allah ndiye anayenifisha, anayenihuisha, kisha akasema Allah pia anaitakidi ana majina mazuri na ana sifa nzuri, lakini nikaabudu sanamu, nitakuwa Muislamu? Mwelewa swali? Mimi naamini kuwa Allah ndiye muumba, aliyeniumba mimi anipa riziki. Hii ni tauhid gani? Ar-rububiyya. Na naamini kuwa Allah ana majina mazuri na sifa nzuri, tauhid gani? Al-asma wa sifat. Kisha akasema lakini naabudu sanamu, akhalifu katika tauhid gani? Al-uluhiyya. Mpo vizuri? akisema wewe ni Muislamu haiwezekani Muislamu yuabudu sanamu. Mwaelewa sijui? Na akisema wewe si Muislamu itakuwa tayari shafanya nini? Ashazigawanya tauhidi, apende asipende. Wafahamu sijui? Ahlaha mur. Wasema tamu katika hizi mchungu. Huna pa kukwepa. Mefurahi sana jawabu la yule khurafi. Tumzima. Leta njibu. Swali nje ya mada. Swali lingine. Swali nje ya mada. Hakuna nje ya mada, huna jawabu baba hapo. Huna jawabu, sema sina jawabu mimi mtu wa batil. Alhasil, katika hiki kipindi hiki kimeletwa katika idhaa moja hapa, akapiga simu mshia. Yule mshia akazungumzia tukio hili la Ghadir Khum. Wallahi dawahahu, amewatia kisunzi wale jamaa wameketi pale. Wewe watakia nini kuzungumza kitu una ilmu nacho? Mpaka mwisho wakawa wamkatia simu, na ujamaa sijui ana laini ngapi. Kila wakimkatia piga tena yaingia. Musini kimbie, niko hapa hapa. Ndo akaona amepata, kumbe ampata watu hawamo. Na nafikiri mlikuwepo nyinyi katika muhadhara aliyotoa Sheikh Abul Fadhl jazakallahu khairan. Nafikiri kwa ni mazera. Si Maria Khan. Yule bwana alikuja mshia pale. Alikuwa azungumzia tukio gani? Hawana kwingine mashia wa kung'ang'ania isipokuwa katika nini? Ghadir Khum. Aliweza kujibu maswali. Sasa shida yenu mahizbi ya mutaki kuwapa nafasi watu wa haki wazungumze. Mimi nakumbuka kulikuwa na audio zimerekodiwa hapa tuliwahi kuzungumza bihadhara miili au mitatu kuhusu mashia na ule uovu wao katika vitabu vyao. Ikawa kuna mmoja katika redio fulani sihitaji hapa akaja kuomba ile mihadhara aiweke kwenye redio. Ikawa iwaiweka kwenye redio. Na mihadhara Sheikh Abul Fadhl pia akachukua akaweka. Nikamruhusu weka kwenye redio. Waislamu wafaidike. Eti yule akhi yule aniambia amefuatwa na mashekhe hawa kihizbi. Kwa nini wewe waweka wale masalafi kwenye redio? Kwa nini waweka wale? Wallahi vivi. Yaani yuradhi watu wasijue haki kuhusu hao waovu rafidha, lakini sauti ya salafi isisikike pale. Ha, jamaa wamekwenda Ghadir Khum kawatia kisunzi. Hawajui waeleze vipi. Jamaa wajua ile tutakuja kulizungumzia wiki ijayo. Kijana. Kuna vitu lazima uvifahamu ambavyo hawa jamaa ndio washikamana navyo tu. Ndio shubuhati zao, hawana nyingine. Ukishazijua basi. Lakini nasema usiwazungumze hawa watu ikiwa huna ilmu nao. Kwa sababu utakwenda watu watafikiria wako kwenye haki kumbe wako kwenye batili. Yote ni kwa sababu ya nini? Kutoelewa namna ya kujibu hizo watu. Usijiingize. Ikiwa wewe huna ilmu na haya mambo achana nayo. Muhimu sana ili jambo. Kwa usijipige kifua. Na mimi naona baadhi ya ikhwa mara ghafla tu yuko mali fulana sana, mimi naenda kupambana na mashia. Ushawasoma. Ushasoma shubuhati ambazo wanazo hawa watu na majawabu yake. Ama unaenda kubeba hamasa tu pale. Si masala ya hamasa na fujo. Mwanzo hadithi kama hii ni muhimu sana uwe na ilmu nayo, ili wasije wakafanya nini? Wakaitumia kama shubha ikaonekana mbele za watu kwamba huna haki kumbe haki una wewe. Alhasil qala idha ulima dhalika fa inna manhaja ahli sunnati wal jamaa fi man amana min ahli bayti an-nabi sallam mahabbatuhum wa taraddi anhum ila akhir al-kalam. Hi tutakuja kuizungumzia insha Allah ta'ala kwenye kikao cha mimi. Leo nimekusudia kueleza hiyo faida inayofungamana na hadithi hii. Tayeb, alafu nafikiri kuna maelezo mbele pia kama hayo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, amianukuu Sheikh Zaid al-Madkhali rahimahullah kutoka katika kitabu Minhaju As-Sunnah An-Nabawiyyah katika hashia. Pia insha Allah ta'ala tukifika huko tutayasoma maneno Sheikh al-Islam rahimahullah